نعم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعم تنا سؤال لا دادايتو هابا لابدا تدسكيليزي بوانزا إن شاء الله قريب فانو تكون نسوالي جامع سؤال يا ساتيسة أو يا ساسي سيسنا هغاني نسالة زاوكيميا نلازيما وصومي الحمدو wasabu leo mwalimu wetu alituambia kama eti ngo kama kusoma alham tunakuwa hauna sala mimi sikuelewa ndio nimeona kama yaani ni kama ngo na swali saa moja akamiliza mwanzo kama mwana somo vile akamiliza mwisho lazima na wewe usome alham. Naam. Swala letu ni kusikana kusoma sura tulifatiha ndani ya sala kwa maamuma. Masala haya ni masala ambayo wanazuoni wameikhtilafiana. Kwanza, ikhtilafu za wanazuoni hizi ziko aina tatu. Kauli ya kwanza ni kauli ambayo inasema maamuma ni lazima kusoma suratul Fatiha akiwa nyuma ya imamu, sawa iwe ni sala za siri au ni sala za dhahir. Bimana imamu asome au asisomi, ni lazima maamuma pia kusoma, iwe ni sala alfajiri, iwe ni sala magharibi, iwe ni sala al-isha, iwe ni salatu dhuhur, iwe ni salatu al-asri, lazima maamuma asome. Huyo ni mtazamo wa Imam Shafi rahimahullah na Imam Ahmad rahimahullah. Kauli ya pili ni kauli ambayo inasema kwamba naam, maamuma anasoma ikiwa ni kwenye sala za siri, mfano salatu dhuhur na salatu al-asri, na rakaa mbili za mwisho kwenye salatu al-ishai na rakaa moja ya mwisho kwenye salatu al-magharibi, ni lazima maamuma na yeye asome suratu al-fatiha. Pale penye imamu atatoa sauti, mfano rakaa mbili za mwanzo kwenye salatu al-ishai na rakaa mbili za mwanzo kwenye salatu al-magharibi, sio lazima maamuma kusoma, yeye atakaa kimya. Hiyo ni msimamo wa Imamu Malik rahimahullah. Kisha kakuja nyingine kauli ya tatu. Hii kauli ya tatu yenyewe inasema kwamba maamuma hasomi lolote kat, sawa iwe ni kwenye sala za siri ama sala za dhahir. Sawa imamu asome, ye maamuma amemsikia, au imamu amesoma maamuma hakumsikia, maamuma ni kukaa kimya tu. Maana salatu al-fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-ishai, maamuma yeye ni kukaa kimya tu, hamna cha kusoma chochote. Huyo ni msimamo wa Imam Abu Hanifa rahimahullah. Naam. Wale wa kwanza walisema kwamba ni lazima, walistadili na hadithi inayosema la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hana sala yule ambaye hakuisoma suratul Fatiha, bi maana hakusoma fatihatul kitab, ufunguzi wa kitabu ambao ni alhamd. Hana sala ambaye hakusoma. Na zipo dalili zingine nyingi tu ambazo walistadili kwazo. Sawa na mda yetu, sisi tunachukua tu hiyo moja. Wengine wakasema, bimana Imam Malik yeye akastadili na dalili inayosema aya Allah aliposema wa idha quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, itakaposoma Qur'ani fastami'u lahu, isikilizeni hiyo Qur'an, isikilizeni Qur'an, muisikilize, fastami'u lahu, muisikilize, wa ansitu, na muikae kimya, la'allakum turhamun, ili mrehemewe. Wao wakasadili na hiyo aya. Naam, Imam Abu Hanifa naye pia kastadili na hiyo aya pale aliposema fastami'u lahu, isikilizeni Qur'an. Kisha akastadili pia na hadithi inayosema man kana lahu imamun faqira'atu al-imami lahu qira'a, yule ambaye yuko na imamu, imana anayesali nyuma ya imamu. Faqira'atu al-imami, basi kisomo cha imamu lahu qira'a, ni kisomo chake, bi maana kisomo cha imamu kinamtosheleza. Hadithi hiyo ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah, ambaye ni kigogo katika fani ya hadithi, lakini hadithi kadhoofishwa na waliokuwa vigogo zaidi yake kwenye fani ya hadithi, akiwemo Imam al-Bukhari rahimahullah, akiwemo Imam Daraqutni na wengineo. Imam al-Bukhari rahimahullah kwenye kitabu chake Juz'ul Qira'ati خلف الإمام أناسما هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه. إيه حديثي هاي جاثبتي شو نوانا وعلم هاي جاثبتي كوانا وعلم ميونغوني مواتو حجاز مواتو عراق ناوينجينيو لإرساله kwa sababu ya irsali yake. Hadithi mursal ni hadithi ambayo mwanafunzi wa sahaba anainasibisha moja kwa moja kwa mtume, bi maana tabi'i anasema qala rasulullah, wa inqita'ihi na kukatika kwake, bi maana hii hadithi imekatika, haikufika kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Na kana kwamba nafsi yetu inamili kwa wale walisema kwamba ni dhaif wala ilmu inda Allah. Masala yetu hayo ambayo tuko nayo hapo ya kuhusu kusoma suratul Fatiha, sawa na ikhtilafu za wanazuoni, tunaona kwamba vile Imam al-Albani rahimahullah yeye amechukua msimamo wa kusema kwamba suratul Fatiha haisomwi kwenye sala za dhahir, bi maana msimamo wa Imam Malik. Maamuma akiwa nyuma ya imamu, imamu akisoma kwa sauti, maamuma akae kimya. Na pale ambapo imamu hatosoma kwa sauti, basi maamuma asome. Mfano kwenye salatu dhuhur na salatu al-asri, lazima maamuma na yasome suratul Fatiha. Ama kwenye salatu al-maghrib na salatu al-ishai, raka mbili za mwanzo imamu atasoma, maamuma yeye akae kimya. Raka mbili za mwisho kwenye salatu al-ishai, lazima maamuma asome. Na raka moja ya mwisho kwenye salatu al-maghrib, lazima maamuma asome. Ama kwenye salatu al-fajr, maamuma hatosoma chochote kwa sababu imamu yeye atakuwa amesoma. Huyo ni msimamo wa Sheikh al-Albani ambao naye pia katembelea. Ama Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, yeye akachukua msimamo wa kwamba ni lazima maamuma asome, sawa imamu asome kwenye sauti ama sio kwenye sauti, lazima maamuma asome. Bimaana kuanzia salatu al-fajri mpaka salatu al-ishai, imamu atasoma na maamuma atasoma. Raka zote lazima wote wasome. Kana kwamba nafsi yetu inakenaika na msimamo wa wale walisema kwamba ni lazima maamuma kusoma kwenye sala zote na kwenye rakaa zote, sawa imamu asome kwa sauti ama asisome kwa sauti, lazima maamuma naye pia asome. Naam, yani tumechukua msimamo wa Sheikh Uthaymeen na msimamo wa madhhab Imam Shafi na madhhab Imam Ahmad ibn Hanbal, Allah warehemu wote kwa ujumla. Naam, kadhalika kuna athar ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliuliza masahaba zake, taqrauna khalfi, mnasoma nyuma yangu? Bi maana mnapokuwa mko nyuma yangu tuko tunasali, mnakuwa mnasoma? Qalu na'am, wakasema ndiyo ya Rasulullah. Inna lanahudh hadha, tunasoma lakini sisi tunakwenda haraka wepesi yani. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fala taf'alu illa bi ummi alquran, msifanye hivyo isipokuwa ummu alquran, bi maana suratul fatiha. Msifani hivyo bi maana msisomi nyuma yangu mkiwa ndani ya sala isipokuwa suratul fatiha, bi maana msome suratul fatiha peke yake. Na hii hadithi isnad yake ni hasan, imekuja kwenye riwaya ya Amr, yani Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Naam, kwa hiyo zipo dalili nyingi za kuonesha kwamba vile maamuma anasoma nyuma ya imamu, sawa na zile ambazo tulizowafikishwa kuweza kupitia. Na Allah ndiye mjuzi zaidi. Na labda mtu anaweza akanambia kwamba amesikia Sheikh Abdul Hamid hafidhahullah katika audio zake akisema kwamba imamu nyuma ya maamuma nyuma ya imamu hasomi. Ndiyo, hilo nalifahamu. Shekhe, Allah muhifadhi, kana kwamba kachukua mawkifu ya wale wanasema kwamba maamuma hasomi nyuma ya imamu kwenye sala za sauti, na sala ambazo imamu ataka atasoma siri, maamuma naye pia asome. Na shekhe, tulai kuzungumza kunako masala hayo, lakini hatukuwafikishwa kufika mwisho, na huenda Allah akituwafikisha tutaendelea tunazungumza na shekhe ili nipate faida zaidi. Lakini kwa wakati huu, kabla hatujawasiliana na ili kufika mwisho, ningaliki kwenye mawkifu ya kwamba qira'atul fatiha wajibun, qira'atul fatihati wajibatun ala al-imam wal-ma'mum, kusoma suratul fatiha ni wajibu kwa imamu na maamuma kwenye sala zote, sawa imamu asome dhahiri ama asome siri, lazima maamuma naye pia asome. Wal ilmu inda Allah.